ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 4 श्लोक संख्या 36 उसको 36 बोलते हैं 34 ठीक है। बैठने का समय देना चाहिए, बीच में नहीं, बात तो कथा तो शुरू हो गया है। नो प्रसिद्ध श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जाने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम है ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तत्पर्य निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भगवान का कथन है, धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीतम्। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उससे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य की आध्यात्मिक शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरार्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना ही गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो आज दीक्षा अनुष्ठान होगा। दीक्षा के बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, सब अवतार के कृष्ण भगवान की इच्छा है कि सब जीव जो अभी इस भौतिक संसार में पतित हो गया है, सब जीव वापस इनके पास जाएंगे। इसलिए भगवान स्वयं प्रत्येक युग में आते हैं परित्राणाय साधुनम विनाशयत दुष्कृताम। दो प्रकार का व्यवहार है भगवान के, साधु जन का उद्धार करता है और दुष्टजनों का संहार करता है, परंतु दोनों कार्य में एक ही उद्देश्य है, जीवों का उपकार। साधु जन का उपकार के लिए उनका उनके उद्धार करते हैं और दुष्टजनों का कल्याण के लिए भगवान उनका संहार करते हैं। जैसे तैसे हो कुछ संबंध स्थापित होते हैं या कम से कम कुछ योगा योग होते भगवान के साथ, वो जीव का कल्याण होगा। क्योंकि कल्याण शब्द का अर्थ है भगवान से संबंधित होना। तो इस दीक्षा विधान जिससे बद्ध जीवों का कल्याण होगा, जिससे वे भगवत संबंधित होंगे, ये इसका उद्देश्य है। तो परिक्रमा मार्ग में आप शायद आप देख लिया तो हर एक गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हर एक किलोमीटर पर ऐसा साइन लगाया है। तो यहां से शुरुआत से 20 किलोमीटर अंतिम कदम तक, ऐसे मुझे पूरा याद नहीं है, देखा वो 1 किलोमीटर के बाद 19 किलोमीटर के बाद अंतिम कदम आएगा, ऐसे अंतिम पड़ाव आएगा। मैं पहले सुना था कि केवल 14 किलोमीटर है, शायद वो नया रोड बनाया, पहले रोड नहीं था, कच्चा पथ था जो गोवर्धन के एकदम नजदीक हो रहा था। आज तो पक्का रोड है, शायद बाद में फोर लेनिंग करे और फ्लाईओवर भी होगा, हमें मालूम है, और दोनों साइड पर माल होगा, ये सब प्रगति बोलते हैं। प्रगति प्रगति भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक विनाश। तो इस प्रकार दीक्षा क्या है? वो परिक्रमा जैसे हम आरंभ करते और धीरे धीरे हम प्रगत होते और हमारी गति तक हम पूछते। परिक्रमा में तो आरंभ और चरम गति तो एक ही है, गोवर्धन का दर्शन, गोवर्धन का आदर करना। तो इस प्रकार भक्ति में भी आरंभ में हम क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्यम, नहीं दास्यम दास्यम तक, सक्यम तो उन्नत भक्तों के लिए, सिद्ध भक्तों के लिए। और सिद्ध अवस्था में हम क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। तो शायद कुछ लोग जो भौतिक विचार से सब कुछ माप करना चाहते हैं, कहेंगे कि वो तो क्या फायदा हुआ, तो परिक्रमा की और किसी जगह नहीं गया। अगर इतना श्रम से 20 किलोमीटर दूर पैदल की यात्रा होते तो आशा है तो कम से कम एक जगह से दूसरा जगह जाना, एक ही जाएगा वापस आ, उससे क्या फायदा होता? फायदा है कि हर एक कदम में भक्तों गोवर्धन की कृपा मिलती है। तो इस प्रकार आरंभ में भक्तों श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कहते हैं और सिद्ध अवस्था में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कहते हैं, चरम गति प्राप्त करके। परंतु यदि हम दूसरा पथ पर चलते हैं तो परिक्रमा तो पूरी नहीं होगी। तो ऐसे यदि हम पथ के बीच में सोचेंगे कि ओ सुना था कि पास में एक गांव है जिसमें क्या सिनेमा हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, मैं जरा साइड में जाऊंगा और बाद में वापस आऊंगा। तो इस प्रकार यदि हम सही पथ पर नहीं रहेंगे तो हम वो चरम गति तक हम नहीं पहुंचेंगे। तो इस प्रकार हमें सही पथ पर रहना चाहिए। तो आज एक पक्का रूढ़ बनी हुई है और यात्रियों अकेले जाते हैं या ग्रुप ग्रुप में, वास्तव में किसी तीर्थ में तीर्थ गुरु होने चाहिए जो सब विशेष स्थल लीला स्थली देखाएंगे, यहां पर ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण ऐसे ही किया है। इस प्रकार तीर्थ गुरु या तीर्थ पंडित बोलते हैं। आजकल तो वो सब बिजनेस जैसे हो गया है, लेकिन ऐसा होने चाहिए, नहीं तो शायद हम परिक्रमा करेंगे परंतु हम बहुत महत्वपूर्ण बहुत बहुत महत्वपूर्ण लीला स्थली को देखेंगे परंतु पहचान नहीं करके तो ऐसे ही पा करेंगे। तो इसी प्रकार जीवन यात्रा में, भक्ति जीवन यात्रा में हमारे मार्गदर्शक होने चाहिए जिससे हम साइड रोड पर नहीं जाएंगे, जिससे हम सही मार्ग पर जाएंगे, जिससे हम चरम गति तक पहुंच जाएंगे। तो भगवान कृष्ण की इच्छा है कि सभी जीव इनके चरण के समीप वापस आएंगे, और इसलिए भगवान कृष्ण इस भगवद गीता कहते हैं, और इसमें एक कहते हैं अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सब धार्मिक श्रद्धालु भक्तों को कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जानना चाहिए। तत्वदर्शी उपदेक्षयन्ति वे अर्थात तत्वज्ञानी, तत्वज्ञानी उन दीक्षा देते हैं। दिव्यम ज्ञानम यथो दाद्यात् पूर्व पापस्य संशयम् इति दीक्षा विधानेन कोविदस् तत्वदर्शिना। दीक्षा शब्द का क्या मतलब है? दीक का मतलब दिव्य ज्ञान, वो विधान जिससे दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान होता। और पूर्व पापस्य संशयम् क्ष का मतलब क्षपयाति, जिससे पूर्व पाप का फल और प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसी दीक्षा विधान है ना, देशिका इस तत्व को विदाई। तो इसलिए भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं, ये एक मुख्य कारण है भगवान कृष्ण का यहाँ आना का। और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण सब पति जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सरल सुंदर माघ हमको देते हैं। परम करुण पहुं द्विजन निताय गौर चंद्र सभी अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड, आनंदमय खंड है हरि नाम संकीर्तन खंड। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु देते हैं। तो जिससे हम अच्छी तरह नामात्मक भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं, इसलिए हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए जिससे हम नाम अपराध नहीं करेंगे। यदि हम नाम अपराध करेंगे तो मुंह से हरि नाम बोलने से हम हरि नाम का वास्तविक फल कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है, वे सबको कृष्ण प्रेम देना चाहते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषय नमः। और भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं और इनके महान प्रतिनिधि जन भी हमारे बीच भेज देते हैं, श्रील प्रभुपाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान प्रतिनिधि है, जो चैतन्य महाप्रभु जैसे अत्युदार थे, पात्र पात्र विचार नहीं स्थान स्थान जय जहा पाए तारे दे प्रेंदा, ये पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद का वर्णन है। तो कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन कौन सा स्थान अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, पंच तत्व उनका प्रेम वितरण करने में इस प्रकार भेदाभेद नहीं करते। ये जगह अच्छा है, वो जगह वो आदमी सही है, वो सही, सबको कृष्ण प्रेम देना चाहता है, तो फिर भी प्रेम प्राप्त होने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि विशुद्ध प्रेम और भौतिक काम क्रोध लोभ इत्यादि तो एक चित्त में नहीं रह सकते। हमारे हमको चुना चाहिए, हम क्या चाहे, कृष्ण प्रेम या भौतिक काम। दीक्षा लेने से वो शिष्य संकल्प करते हैं कि मैं प्रेम का प्रार्थी हूं, मैं काम क्रोध लोभ इत्यादि को पूरी तरह त्याग करना चाहता हूं। परंतु निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। संकल्प करने से काम क्रोध लोभ ऐसे एक सेकंड में हटाना नहीं होते। अगर इतना ज्यादा सरल था तो संकल्प करने का प्रयोजन नहीं था, कुछ समय लगते है, क्योंकि अनादिकाल से हम इस भौतिक संसार में असंख्य जन्मों में हम इस भौतिक संसार में काम क्रोध लोभ इत्यादि से चालित हुए और हमारा अभ्यास विपरीत हो गया है। भयं द्वितीय अभिनिवेशता स्यात् ईशादपेत्यस्य विपर्यय स्मृतिः। हम भाई भीति पूर्ण भौतिक जगत में है, भगवान की बहिरंग शक्ति से चालित है और अभिनिवेश है, वो अहंकार है, वो उस जिससे भय आते है, मृत्यु से भय। अभिनिवेश ईशाद पे, और हम कृष्ण को द्वेष करते हैं, और चूंकि हम कृष्ण की अस्मृति करते हैं। द्वितीय अभिनिवेश ईशाद पे जैसे विपर्य अस्मृति ही, इसलिए हमारे चित्त तो पूरे कृष्ण की स्मृति से पूर्ण होने चाहे, परंतु हम अभी विपरीत अवस्था में है और हमारा मन में कृष्ण की अस्मृति होती है। तो इसलिए हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो कैसे हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम यथार्थ योग्य भगवत सेवक होंगे। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, तो इसलिए फतने आने वाले कि हम बहुत दफे देखते हैं कि भक्ति पथ के आने वाले भी ऐसे कुछ भक्त है जो कुछ दिन इस पथ पर जाने के बाद सोचते कि ये ज्यादा कठिन है, मुझे और पथ में रहना नहीं, इससे मुझे क्या है, इतने सा कठिनाई होती है और मुझे लगता है प्रगति बहुत मंद होते है, तो छोड़ देता हूं। अशरधाना पुरुष धर्म से परंतपा अप्राप्य मान वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। जो पूरी श्रद्धा नहीं रखते धर्म पथ पर, भक्ति पथ पर, तो इस पथ से भ्रष्ट होते। श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार और श्रील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों भक्ति प्रचार करने में उदार होने चाहिए। हम नहीं बोलते हैं कि प्राय पूरा शुद्ध होना चाहिए दीक्षा लेने के पहले। अगर वैसे हम बोलते तो कौन शिष्य हो सकता, क्योंकि शुद्ध होने के लिए, प्रगति करने के लिए तो गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो यदि हम बोलते तो पहले शुद्ध बन जाओ, उसके बाद मैं दीक्षा दे दूंगा तो कोई दीक्षा के लिए कभी भी योग्य नहीं होंगे। ए बेटी, उसको बेटा बार बार इधर उधर जाते हैं, एक जगह बैठ जाओ। अगर सुनने के लिए योग्य नहीं है तो जस्ट बैठ जाओ। ये सब प्रवचन तो बच्चों का खेलने के लिए नहीं है, वो इसलिए बहा जाएगा है। ये बहुत गंभीर विषय है। तो कम से कम हम यही चाहते हैं कि जो शिष्य होंगे तो ईमानदार होगा। हम जानते हैं कि शिष्यों में कुछ रत्न जैसे होंगे। कल हम बोले नीलम, भगवान कृष्ण दिव्य नीलम है। वास्तव में जब सब जो ईमानदार है सब रत्न है, और उनमें कुछ भगवान की विशेष कृपा मिलते हैं और सदैव उत्साह है, दृढ़ से भक्ति करते हैं, उत्साह निश्चित धैर्य भी रखते हैं, थत थत कर्म प्रवाह। कुछ भक्त है जो शुरुआत से भक्ति में प्रगत होते हैं। तो जो प्रगत है उनकी विशेष कृपा है और वे बड़ा भाग्यवान है, और जो इतना उन्नत नहीं है तो उन्नत भक्तों को कुछ द्वेष हिंसा नहीं करना चाहिए मन में भी। तो हम सब इस भौतिक संसार में है, हम सब पतित है, और कुछ लोग सब जो भक्ति मार्ग में दृढ़ से आते हैं तो सब ऐसा हम भगवद गीता का उपदेश से हम समझ सकते हैं। तो सब उनके पूर्व जन्म में भी भक्ति किया है, इसलिए छत्रथम बुद्धि संयोगम लभन्ते पूर्व देहिकम। इसलिए वो पूर्व जन्म से वो भक्ति भावना जो अनुशीलन किया, तो इस जन्म में जब योग योग मिलते वो भक्ति जो जब भक्तों की संगति करते तो फिर वो भक्ति का बीज जो वो व्यक्ति का हृदय में है उससे पुनर्जागृत होते। तो जो दृढ़ से गंभीरत्व से भक्ति ग्रहण करते हैं तो लगते तो सब तो पूर्व जन्म में वे भक्ति के है। क्रिकेट मैच हो रहा है या किसी ना किसी प्रकार का टाइम पास। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो सब तो एक ही स्तर पर नहीं होंगे, तो उस कारण से कोई किसी दूसरे भक्त को हिंसा नहीं करना चाहिए। कुछ भक्त ब्राह्मण दीक्षा मांगते हैं तो सबको मैं नहीं देता हूं, क्योंकि ब्राह्मण होने के लिए तो ब्राह्मण जैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्राह्मण तो शूद्र या वैश्य नहीं हो सकते। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण का कार्य करने, ब्राह्मण की वृत्ति करने, पठन पाठनम यजनम क्या है यजन याजन दान प्रतिग्रह और नौकरी करना, वो शूद्र की वृत्ति है। इससे में सब ओ ब्राह्मण तो समोदम तपस्त इत्यादि होने चाहिए। तो सब तो सबका स्वभाव वैसे ही नहीं है, इसलिए मैं सबको नहीं देता हूं। तो जिनको मैं नहीं देता हूं तो नाराज नहीं होने चाहिए। ब्राह्मण होने से वैष्णव का पद बहुत ऊपर है। हरि नाम दीक्षा ब्राह्मण की दीक्षा से और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सोचते हैं कि ओ इज्जत के लिए मुझे ब्राह्मण दीक्षा लेना है, तो ऐसा व्यक्ति तो वैष्णव हरि नाम दीक्षा के लिए भी अयोग्य है। किसी भी दीक्षा के लिए अयोग्य है। तो ये सब समझना चाहिए कि हम दीक्षा देते नहीं है कि जैसे कोई मैं अभी दीक्षित हूं, किसी का इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं है, खुद का इज्जत बढ़ाने के लिए। मेरे अभी 10,000 शिष्य हो, वो गुरु के खाली 200 है, मैं उससे बड़ो हूं, ऐसे सोचना भी अवैष्णव भाव है। दीक्षा वो विधान है जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। सब कुछ जो हम कहते जिससे भगवान संतुष्ट होंगे, नहीं तो जिससे मैं संतुष्ट होंगे। तो कुछ भक्त तो रत्न जैसे होंगे और इतने सारे लोग को दीक्षा देने में हम रिस्क लेते हैं और पहले भी देखा था कि कुछ लोग जिनको हम दीक्षा देते हैं तो अलग उद्देश्य से आते हैं। तो अभी नहीं करते हैं भक्ति करने का, परंतु अन्य उद्देश्य है। और इसलिए वैष्णव जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन वो भौतिक उद्देश्य है, पैसा निकालना, खुद को बड़ा बढ़ाना, ऐसे ही कुछ धुरता है जो दीक्षा भी लेते हैं। जैसे राहु देव और विष्णु भगवान मोहिनी मूर्ति का अवतार, नारी के रूप में अवतार, तो सबको अमृत वितरण करने का प्रस्ताव किया, और एक पास में देवगण देवगण को बिठाई और असुरों दूसरा पास में। तो मोहिनी का अभिप्राय था असुरों को कुछ भी अमृत नहीं देना, सब कुछ देवगण को देना। तो राहु मोहिनी मूर्ति का अभिप्राय समझ के देवों के साथ बैठ गए, तो फिर भी वो असुर था, देवों के बीच में होते हुए भी वो असुर था। इसलिए मोहिनी मूर्ति सुदर्शन चक्र से वो राहु का सिर कट लिया। तो इस प्रकार कुछ असुरिक जैसे लोग भक्तों का समाज में आते हैं, और कुछ दिन में उसका वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है, लेकिन उसके पहले बहुत तकलीफ कर सकते हैं। तो ऐसे ही कम है, ज्यादा नहीं लेकिन कम है, जो वास्तव में भक्त नहीं है, जो फिर भी भक्ति जैसे ही करते हैं अपना स्वार्थ के लिए, भौतिक स्वार्थ के लिए। और कुछ भक्त है जो वैसे ही धूर्ता नहीं है, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं है, और कुछ दिन भक्ति करते हैं और उसके बाद तो ठीक से भक्ति नहीं करते, वो शायद भक्ति जारी करते लेकिन गंभीर बस सही नहीं। बोलते हैं कि ठीक है मैं करता हूँ कुछ माला, दो माला, तीन माला, चार माला, ऐसे नहीं इतना सा करता हूँ, लेकिन वचन देना है 16 माला जाप करना, कम नहीं। अगर आप पूरा निश्चित नहीं है कि आप करेंगे तो दीक्षा मत लो। अगर आप पूरी तरह निश्चित नहीं है कि इस जीवन में और अगर और भविष्य काल में भी और भी जन्म होगा तो उस सभी जन्मों में ये सब नियम पालन करूंगा, तो दीक्षा मत लो, यथाशक्ति भक्ति करो। तो इस दीक्षा अनुष्ठान तो ईमानदार भक्तों के लिए है, सब तो ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो कैसे भक्ति होगी। भौतिक संसार में सब लोग कुछ बोलते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर में उनका अभिप्राय, उनका स्वभाव अलग है। तो जैसे हमारा दोस्त ऐसे हमसे व्यवहार करते, लेकिन उनका अभिप्राय है हमसे कुछ निकालना, हमको शोषण करना। तो भक्ति में ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कैसे मेरा खुद का लाभ होगा, जैसे मेरा भौतिक स्वार्थ मिलेगा, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। आत्म समर्पित होने चाहिए, कम से कम प्राय पूरा प्रयास करना चाहिए। तो सब भक्त महान आचार्य नहीं होंगे, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार करना कठिन है। हम आशा नहीं करते कि सभी भक्त प्रथम दिन से ही तो पूरा शुद्ध होंगे, हम ऐसे नहीं बोलते। सिर्फ हम विनती करते हैं कि सब ईमानदार होंगे। जो बोलते हैं मैं 16 माला जप करूंगा, 4 नियम पालन करूंगा और सब कुछ जो अनुकूल भक्ति के लिए मैं पालन करूंगा, कम से कम वैसे करना है। और श्रवण करूंगा, ऐसे है कुछ भक्त जो गुरु से दीक्षा लेते हैं लेकिन श्रवण नहीं करते। दीक्षा मिल गए बस मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कुछ भक्त है जो बहुत उत्साही है प्रचार करने में लेकिन गुरु का प्रचार नहीं सुनते, तो कैसे प्रचार करते? मनोरथ से नहीं नहीं मैं प्रभुपाद की पूरी पुस्तकें पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उससे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। तो यही विनती है कि सब जो आज दीक्षा लेंगे और जो सब जो दीक्षा ले चुकी है और जब सब जो भविष्य में लेंगे तो शुद्ध भावना से, शुद्ध भावना से भक्ति करो। शुद्ध भावना का मतलब हमारा उद्देश्य, शुद्ध उद्देश्य से, शुद्ध उद्देश्य से भक्ति करो। शुद्ध भावना अर्थात उस भावना जिसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं है, उसलिए हम प्रयास करते, तो कपटी नहीं होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य एकदम सीधा होना चाहिए। तो जो दीक्षा प्राप्ति है आज, सबका उपवास करना है दीक्षा यज्ञ का समापन तक, और पुरुषों तक होने चाहिए, छोटी रखना है। और माताएं कम से कम इस दिन में छोटी ठीक से बंद कर लो, दिला बाल रखना है तो राक्षसी का अंदाज है, तो ठीक से बंद लो कम से कम आज। एक्चुअली प्रतिदिन ऐसे होने चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ शिष्यों को ये सब सिखा, ये सब छोटी छोटी बात, इतना छोटी नहीं, छोटी तो बनना चाहिए। ये छोटी बात है क्या? नहीं छोटी नहीं है, क्योंकि और ये सब वैदिक संस्कृति पालन करने से हम घोषणा करते हैं कि मैं वैदिक समाज में हूं, मैं गुरु का शिष्य हूं। पूर्व काल में संभव नहीं था कि कोई शिष्य हो सकता शिखा नहीं रखने से, या और नारियों के लिए वो छोटी अच्छी तरह बंधन नहीं करने से। तो ये सब लक्षण है कि मैं वैदिक मार्ग पर हूं, मैं आधुनिक राक्षसी संस्कृति में भाग नहीं लेता हूं, उसको छोड़ दिया। भक्ति मार्ग में आना का मतलब वो सब आधुनिक भौतिक राक्षसी तथा कथित संस्कृति को छोड़ देना जितने भी संभव हो। हम आधुनिक युग में हम देखते हैं कि गोवर्धन में भी तो लाखे अंग तो ऐसे ही टी शर्ट पहनने हैं और जो अश्लील है, तो वो संस्कृति में हम भाग नहीं लेते, उसको हम पूरा त्याग करते। हम बड़ा त्यागी नहीं हो सकते, जो हम केवल वायु और जल से हम चलेंगे वो हमारे लिए संभव नहीं है। और गिरिराज महाराज महान उदार है और हमको उनका प्रसाद भी देते। कृष्ण बर दयामय करी बारे जीव जय स्वप्रसाद अनधिल। तो इतना सत्याग होना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद के अलावा हम किसी दुकान से प्रस्तुत हुए चिप्स बिस्कुट वो सब हम नहीं लेंगे। ऐसे दृढ़ होने चाहिए भक्ति में। हम आधा भक्त आधा रावण नहीं हो सकते, हमें पूरी तरह भक्त होने चाहिए और कम से कम वैसे अभ्यास होने चाहिए। ये मेरी विनती है। हरे कृष्ण। तो मुझे और भी माला जप करने हैं और ये सभी विधि लगते देर बजे दो बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो दो बजे के बाद यदि और कोई मुझसे मिलना चाहते मैं उस समय खाली होऊंगा, लेकिन उस समय आना पड़ेगा क्योंकि मैं कल और परसों भी वो टाइम दिया था। तो जो मुझसे मिलना चाहते तो उसी टाइम आना चाहिए। यदि आप प्रसाद के लिए जाते तो मुझसे मिलना नहीं होगा, तो प्रसाद थोड़ी देर के बाद लेना पड़ेगा ऐसे। हरे कृष्णा। तो दीक्षित होने वाले भक्तों पर पूरा आशीर्वाद है श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों से। आप सब पूरी उत्साह और दृढ़ से भक्ति अनुशीलन करो। गिरिराज गोवर्धन का आशीर्वाद ले लो और सभी उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद भी। और इस प्रकार आप कृष्ण की कृपा से और भक्ति आनंद से भक्ति मार्ग पर प्रगत हो जाओ। हरे कृष्ण।